Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Bugünkü Cuma sohbetimizde Kur'an ile açtığımız sayfada çok heyecanlandırıcı bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten hakimin rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlayacağım sohbetime. İnne ünâsem min ümmeti ye'tûne ba'di yeveddu ahaduhum levişterâ rüyeti bi ehlihi ve malihi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Biliyorsunuz sohbetlerimizi mümkün olduğu kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini anlatarak yapıyoruz. Çerçeve, konular hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Çünkü dinimizin en önemli rüknü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetleridir, sözleridir, hadis-i şerifleridir, temel esastır. O olmadığı zaman, sünnet-i seniye olmadığı zaman herkes görüyorum ki şaşırıyor. İlahiyatta uzman bile olsa, koca unvanlar bile almış olsa profesör falan diye yanılıyorlar. Çünkü bu inceliklerden mahrum kalıyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerif şöyle: İnne günâsem min ümmeti. Benim ümmetimden insanlar. Günâs, nâs kelimesi gibi insanlar demek. Bir takım insanlar muhakkak ki vardır ki yetune ba'di. Bunlar dünyaya benden sonra gelen kişilerdir. Yani benim asrımda, benim zamanımda beni görerek yaşamış insanlar değil, benden sonra gelen insanlardır. Benim ümmetimdendir bunlar. Yeveddu ahaduhum, onlardan bir tanesi ister, sever ki levişterâ rüyeti, beni görmeyi sağlasa, temin etse kendisine, bi ehlihi ve malihi, bütün aile efradı ve bütün malı mukabilinde. Bir bağı mukabele burada. Yani bütün aile efradını, bütün malını, mülkünü, her şeyini feda edip bir Resulullah'ı görebilsem diye onları hepsine hepsinden vazgeçmeye razı olur. Tabi insanın ailesinin malını bırakması nedir? Yani nasıl olur? Hepsini alasmaldık, ben artık dayanamıyorum, kalkıyorum, gidiyorum der. Vedalaşır. Nereye gidiyorsun? Artık gidiyor. Yani o kadar onları gözü görmüyor, malı gözü görmüyor, işi gücü gözü görmüyor. Aşkından, muhabbetinden her şeyden vazgeçerek kalkıp gidiyor ziyaretine mesela. İşte bu kadar böyle bütün ailesi efradından ve bütün malından beni görmeyi sağlamak için vazgeçmek, onları feda etmek pahasına bunu sever, yani böyle yapmayı sevecek tarzda ümmetimden bazı insanlar gelecek. Evet, Peygamber Efendimizin sevgisi, muhabbetü Resulullah, Resulullah'ın sevgisi bütün müminlerin gönlünde çok derin, çok köklü bir şekilde olması gereken bir sevgi. Önce Allah sevgisi, aşkullah ve muhabbetullah, Allah'ı sevmek. Nasıl sevmek? Tarifsiz, sınırsız, hadsiz, hesapsız sevmek. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah Teala onları sever. Onlar da Allah-u Teala Hazretleri sever. Allah yolunda cihad ederler. Kınayanın, ayıplayanın, tenkit edenin tenkidine bakmazlar. Her işlerini Allah rızası için yaparlar. Tabi bu çok mühim bir nokta. Şeyin, bu muhabbetin, bu sevginin hasıl olması için insanın Cenab-ı Hakk'ı bilmesi lazım. Marifetullah. Allah'ı tanıma, bilme, efendim, onunla tanışma, efendim, derecesine kazanması lazım. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz ve derecelerin en yükseği de muhabbetullah'tır. İşte bu tasavvuf dediğimiz, efendim, mübarek büyüklerimizin, efendim, yolu, efendim, aşk yoludur. Efendim, muhabbet yoludur. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek yoludur. Eserler de onlarla doludur. Onları anlatan, efendim, sözlerle doludur. Mesela Yunus Emre, mesela Mevlana Celaleddin Rumi, mesela İbrahim Hakkı Erzurumi, mesela İsmail Hakkı Rusevi, mesela Eşrefoğlu Rumi, divanını alın, şiirlerini alın, eserlerini okuyun. Efendim, daima efendim, bunu göreceksiniz. En önde Allah sevgisinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu göreceksiniz. Allah sevgisi için canını verir, Allah sevgisi için malını verir, Allah sevgisi için efendim, her türlü meşakkate katlanır. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için hiçbir şeyden olmaz. İşte her şeyimizi biz onlara borçluyoruz. Yani Osmanlı ecdadımız, Selçuklu ecdadımız efendim, buralara gelmişler. Allah'ın dinine hizmet etmek için, insanlara İslam'ı öğretmek için. Ama böyle kaşları çatık, sert, efendim, kırıp döken, kan akıtan gaddar kimseler olarak değil. Mesela başka milletlerin yaptığı gibi efendim, Ehl-i Salib'in hani o Haçlı ordularının yaptığı tarzda değil. Gelmişler. Önce İslam'ı anlatmaya çalışmışlar. Boyun bükük hizmet etmişler. Efendim, hizmeti şeref bilmişler. Hizmetten, kulun gönlünü yapmaktan Allah sevgisinin kazanılacağını bildikleri için insana hizmet etmeyi ön plana almışlar. Herkesin canı olduğunu düşünerek efendim acımışlar. Kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkalarına yapmamışlar. Kırık kanatlı kuşlara bakmışlar. Göçmen kuşlardan uçamayanları korumuşlar. Yani bu sevgi, bu muhabbet oldu mu, insanın duyguları böyle bu hale geldi mi, o zaman etrafa çok daha başka türlü bakıyor. Ama tabii niye savaşmışlar? Tarihteki şeyler incelenirse, mücadeleler incelenirse, İslam'ın tarihi incelenirse görülür ki ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanından beri efendim şirk ve küfür, kafirler, müşrikler, münafıklar, din düşmanları daha mütecaviz, daha saldırgan, daha zalim, daha gaddar, daha ezacı, facı, daha baskıcı olmuşlardır. Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de doğduğu şehirde, şu konuşmayı yaptığımız mübarek şehrinde efendim, barındırmak istememişlerdir, öldürmeye kalkmışlardır. Medine-i Münevvere'ye hicret zorunda olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Orada da rahat durmamışlar, oralara da ordular sevk etmişlerdir. Bu iş daima böyle gitmiştir. Osmanlıların yaptıkları savaşlardan önce Selçukluların biliyoruz efendim devrinde Anadolu'ya dalga dalga nasıl Haçlı orduları geldi. Onlar da savaşamayıp kenara çekildiler ecdadımız. Onlar yakaladıklarını kadın çocuk demeden öldürdüler, çocukların etlerini yediler. Bunları hep biliyoruz. Ama bu mücadelelerde Allah mazlumlara yardım ettiği için ileri noktalara kadar varılmıştır. Osmanlı ve Müslüman ordular ve komutanlar daima bir beldeye gittikleri zaman biz sizin Müslüman olmanızı istiyoruz demişlerdir. Müslüman olun, bizim gibi kardeş olun. Hiçbir şey gerekmez demişlerdir. Onlar Müslüman olmak istemiyoruz deyince o zaman madem kendi dininizde kalmak istiyorsunuz ona da müsaade etmişlerdir demişlerdir. Fakat hesabınızı Allah'a verirsiniz. Biz size hak dini anlatıyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ama siz başka türlü inanıyorsunuz. Hesabını Allah'a siz verin. O zaman ama bize tabi olacaksınız. Yani bu yamuk kafayla, bu bozuk inançla, bu efendim gaddarlıkla, duygusuzlukla, sorumsuzlukla yönetimi size bırakamayız. bize tabi olacaksınız, bize vergi vereceksiniz, emrimizde olacaksınız. Hatta bunlara öyle öyle olmuş ki, böyle bir ahaliye vergi teklif edince, evet deyince, tamam orası İslam şehri olmuştur. Sonra savaş sebebiyle, savaşın cilvesi, evet, düşmanla olan mücadelenin şartları dolayısıyla o şehri bırakıp geri çekilmeleri icap edince paraları iade etmişlerdi. Buyurun sizden aldığımız cizyeyi, vergiyi, alıp geriye. Niye? Peki sizi himayemize almıştık. Efendim, ama şimdi düşman geliyor. Burada bizim bu şehirde kalmamız savaşın efendim icabı olarak uygun düşmeyecek, aleyhimize olacak. Biz burayı terk edip çıkmak zorundayız. Paralarınızı alın demişler. Şaşırmıştır ahali. Yani böyle yönetici görmemişlerdir. Balkanlarda Osmanlı'nın idare ettiği zamanlarda efendim Hristiyan ahaliyle ne kadar rahattır. Hristiyanlar söylüyorlar kendileri. Efendim ah diyorlar, o Osmanlı devrinde ne kadar rahattık, ne kadar iyiydik, iyiydik. Sonradan gelen devirde çok daha rahatsız olmuşlardır. Çok daha baskılar altında kalmışlardır. Bunları söylemişlerdir. Çünkü mümin Allah'ı sevdiği için, Allah'a inandığı için, ahirette mahkeme-i kübra olduğunu bildiği için, muhakeme-i bilgiyani çok iyi bildiğinden hiç kötü bir şey yapmamaya, hiç kimseye zulmetmemeye çalışır. Dolaylı yoldan, gizli yoldan, entrikayla zahiri kurtarıp, efendim yüzüne gülüp altından kuyu kazmak falan gibi şeyler yapmamıştır. Çünkü her şeyin iç yüzünü Allah bilir diye samimi olmuştur. Yönetimi de samimi olmuştur. Allah sevgisiyle dolu olduğundan Allah'ın kullarına acımıştır. Onları kurtarmaya çalışmıştır. Onları cennete getirmeye çalışmıştır. Efendim, hakkı anlatmaya çalışmıştır. Böyle kafir olarak gitmeyin, cehennemde ebedi kalmayın diye efendim irşat çalışmalarına yönelmiştir. Onun için biz de ne diyoruz? 2000 yılı tevhid yılı diyoruz. 2000 yılında elinizden geldiği kadar insanı gafletten, cehaletten kurtarın, sapık bozuk inançtan kurtarın. Çünkü 20. yüzyılın bilimselliğine rağmen insanlar inanç yönünden çok geri durumda, çok acayip şeylere inanıyorlar. Çok iptidailer, çok yanlış düşünceliler. Hatta Türkiye'mizde de çevremize baktığınız zaman dini zayıf olan insanlara nelere inandıklarını, nasıl hurafelere efendim daldıklarını hayretle görürsünüz. Kahve falıyla, yıldız falıyla maneviyatlarını nasıl idare ettiklerini, efendim ne kadar saçma sapan şeyler efendim düşündüklerini çok iyi bilirsiniz. Onun için her şeyin en doğrusunu anlatmaya çalışıyor Müslüman. Tabii bu dinin, bu güzel dinin efendim ahkamı nereden kaynaklanıyor, nasıl öğreniliyor? Dost doğru inanç Kur'an-ı Kerim'den öğreniliyor. Onun için Allah'ın kelamı olarak Kur'an-ı Kerim'e muazzam bir sevgi olmuştur. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceğini, koruyacağını, kimseye ezdirmeyeceğini, yok ettirmeyeceğini vaat etmiştir. Vaadi de yerine efendim geliyor her zaman, her yerde. Kur'an'a karşı çıkanlar Allah tarafından efendim cezalandırılıyor ve Kur'an-ı Kerim bir yerde yasaklansa bile öbür tarafta efendim filizleniyor ve efendim nice insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup imana geliyorlar. Kur'an-ı Kerim efendim Allah'ın kelamı olarak hükmünü kıyamete kadar efendim feyzini ve nur kaynağı olduğunu gösteriyor. Tabii bütün bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılması, dinin yaşanması da Peygamber Efendimiz tarafından bize uygulamalı olarak gösterildiğinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu ummandaki inciler gibi olan hadis-i şerifleri son derece önemli oluyor. Onları da bilmesi lazım, onları da okuması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıması lazım. Ne öğrettiğini, neler tavsiye ettiğini bütün Müslümanların bilmesi lazım. Resulullah'ı Allah sevmiş, Habibullah eylemiş, en sevgili kulu eylemiş. Onun da Resulullah'ın güzelliğini yakalaması lazım, kavraması lazım. Resulullah çölde yetişmiş ama efendim çölden ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Yani çölde yetişti diye çevresi efendim iptidai diye onu efendim diline dolamak, kötü göstermeye çalışmak, çevresindeki insanların ne zamanlar bedevi olduğunu düşünmek doğru. Onu zaten Müslüman kaynaklarında söylüyor. Cahiliye devrini yaşıyordu. En geri kalmış bölgelerinden birisiydi İslam'ın çıktığı yer. Ama böyle hiçbir tesirin, yani güzel eski efendim bilgi yığınının etkilemediği, efendim eski Fars'ın, medeniyetin efendim yetişmesinde etkili olmadığı bir tesirsiz yerde Cenab-ı Hak kumlar arasından bir cevher, efendim bir nur fışkırtmıştır ve o bedevi insanlar, o cahiliye devri yaşayan, kız çocuklarını öldüren insanlar ondan sonra evliya Allah olmuşlardır. Gözü yaşlı, hassas, efendim çok mübarek insanlar olmuşlardır. Bu sevgi, bu muhabbet, bu efendim değişme İslam'ın eseridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in güzelliğinin, mürebbiliğinin, muallimliğinin, öğreticiliğinin, mürşitliğinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımayan bir kimse de gördüğü zaman yüzünün güzelliğine ve masumluğuna ve yalan söyleyecek bir insan olmadığına derhal karar verirdi. Yahudilerden, Hristiyanlardan ilk görenlerin ifadeleri böyle. Onun zamanında yaşayanlardan. Kendisini tanıyıp da ahbabı olan çevresinde bulunan sohbetine girenler ise aşık olurlardı. Onun gibisi yoktu. Onun gibisini ne önceden ne sonradan hiç görmedim. Tanımadan önce de, tanıdıktan sonra da görmedim diye itiraf ederlerdi. Aşık olurlardı. Dur dediği yerde dururlardı. Kalk dediği yerde kalkarlardı. Zaten Kureyş'in azılı ileri gelenleri de Peygamber Efendimiz'e gelip bazı sözler söyleyip şey yapanlar da efendim kavmine geldiği zaman, yani biz Kisra'ların saraylarına gittik, Sasanilerin, efendim bilmem Bizanslıların saraylarına gittik, başka devletlerin efendim tantanalı efendim saraylarına gittik. Hiçbir ülkede, hiçbir idarede, hiçbir yönetimde tebaasının, etrafındakilerin kendisine gösterdiği muhabbete benzemiyor. Efendim, Resulullah'ın etrafındaki insanların Resulullah'a gösterdiği muhabbet çok eşsiz. Yani onlardan çok farklı diye söylerlerdi. Etrafındaki insanların hepsi Resulullah'ın efendim aşıklısı, hayranı ve efendim fedaisi idi. Bu tabii onun güzelliğinden, boyunun güzelliğinden, çünkü huluk-u azim güzelliğiydi. Davranışlarının isabetliliğinden, fikirlerinin efendim güzelliğinden, merhametinin çokluğundan kaynaklanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün ömrü boyunca yaptığı savaşlar ne kadar çoktur? Bütün savaşlarda Hamidullah Bey'in ifade ettiğine göre öldürülen insan sayısı 200-300'den fazla değil. Yani bugünkü efendim medeniyim diyen insanların muhtelif yerlerde sırf menfaat için, silah satmak için veyahut kendi sömürü düzenini devam ettirmek için ya da halkı aldatmak için yaptıkları cinayetlerin onda biri, yüzde biri, binde biri değil. Yani nasıl merhametli olduğunu efendim işareti Mekke'nin fethinde görülüyor. Hiç kimseyi öldürtmemiştir. Kabe'ye sığınanların, Ebu Süfyan'ın evine sığınanların, efendim Müslümanlarla çarpışmayanların efendim hiç dokunulmayacağını söylemiştir. Hayatlarına kastedilmeyeceğini söylemiştir. Ancak birkaç inatçı, 3-5 kişi koca Mekke-i Mükerreme'nin fethinde, bir şehrin fethinde birkaç inatçı efendim düşman, azılı düşman çarpıştığı için öldürülmüştür. Hepsini bağışladıktan sonra da hepsine daha sonraki ganimetlerde daha önceki has Müslümanlara verdiği ganimetin kat kat fazlasını vermiştir. Mesela birisine 10 deve verirken onlara 100 deve vermiştir. Hatta bu yüzden münafıkların bazıları da bu biçim taksim demişlerdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her işi tabii hikmetli. Onların gönlü ısınsın, onlara karşı kendisinin bir kötü duygusu olmadığını, sırf peygamberlik vazifesini yaptığını göstermek için yapıyor. Onların düşmanlıkları böyle şeyden dolayı, yapılan iyiliklerden dolayı izale olsun da İslam'a sımsıkı bağlansınlar. Körü körüne inat ve efendim kin götürmesinler diye tedavi maksadıyla yapılıyor. Böylece hepsi kendisini sevmişlerdir. Azılı düşmanları zamanı gelmiştir. Efendim yıllar geçtikten sonra hatalarını anlamış, gözyaşları dökmüş, ağlamışlardır ve kendi hatalarını affettirmek için bizim eski suçlarımız çok büyük. Ancak biz Allah yolunda cephelere gidersek, hizmet edersek, murabıtlık yaparsak, mücahitlik yaparsak Allah bizi affeder diye efendim Allah yolunda canlarını vermeye gitmişlerdir. Resulullah sevgisini aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, kendiniz canlandırmaya çalışın. Allah sevgisini içinizde canlandırmaya, Allah'ın Resulünün sevgisini içinizde canlandırmaya çalışın. Diliniz Allah'ı seviyorum diyordur ama Allah'ı sevecek, seven insanın davranış gibi davranamıyorsunuzdur. Allah için fedakarlık yapamıyorsunuzdur. İbadetleri Allah için meşakkatli de olsa yapamıyorsunuzdur. Sadakayı, hayırı, zekatı veremiyorsunuzdur. Dürüst olamıyorsunuzdur. İş hayatınızda çeşitli hatalar vardır. Allah'ın emrettiği şeyleri nefsinize efendim, şey yaparak, baskı yaparak, şeytana karşı çıkarak yerine getirme gücünü gösteremiyorsunuzdur. O sevgiyi canlandırmaya çalışın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini düşünün. Efendim her işinin hikmetini düşünün. Ahireti düşünün, cenneti düşünün. Allah sevgisini kalbinizde canlandırın. Ama bunun da yolu Allah'ı çok zikretmektir. Çok Allah'ı zikredin. Çok efendim la ilahe illallah deyin, Allah deyin. Efendim her işinizde, günlük hayatınızda yaptığınız işi Allah için yapmaya çalışın. İyi şeyler yaptıkça Allah sizi severse o sevgiyi gönlünüzde hasıl eder. Resulullah Efendimiz'in sünnetine uyun. Çünkü Resulullah Efendimiz'in sünnetine uyunca Resulullah sizi sever. Salatü selamı çok getirin Peygamber Efendimiz'e. Çünkü o salatü selamlar ona tebliğ edilir. O zaman Resulullah sizi sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevince de bakarsınız içinizde bir yumuşama, bir değişme oldu. Neden? Çünkü artık Resulullah sizi seviyor. Size bir gelişme ve güzelleşme olur. Onun için çok dua edin, çok zikredin. İkinci hadis-i şerifi de okuyuvereyim. Zamanımız çok kısıtlı cuma olduğu için efendim zamanımız az ama onu da okuyalım. Enes radıyallahu anh'den İnne enva el birri nısful ibadeti ve nısful ahari et dua buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani yapılan hayırlı, sevaplı işlerin çeşitleri enva al bir iki ve ile iyilikler demek. Yapılan iyiliklerin çeşitleri çoktur. Efendim, bunların yarısı ibadettir. Namazdır, oruçtur ve tesbihtir vesaire. Bakın tamam. İyiliklerin yarısı bunlardır. İşte sadaka vermektir vesaire. Ve nısful ahar, öteki yarısı ise iyiliklerin yarısı yani et-dua-u, dua etmektir. Onun için çok dua edin. Efendim, ümmet-i Muhammed'e dua edin, anne babanıza dua edin, çocuk çocuğunuza dua edin, milletimize dua edin. Efendim, şaşıranların doğru yola gelmesine dua edin. Efendim, iş başında olanların hakkı görüp hakkı işlemesine dua edin. Yanlış yapanların düzelmesine dua edin. Efendim, zulmün kalkmasına dua edin. Dünya üzerinde sömürünün zulmün kalkmasına her yönden çok çok dua edin. Çünkü dua tanıdığı insana olur, tanıdığı makama olur, kitap konuşma efendim böyle olunca marifetullah artar. Yani Allah'a dua oldukça efendim çünkü inanıyor, çünkü biliyor, çünkü bağlı ona ve ondan istiyor. Böylece dua ettikçe efdalül ibadeti duau en faziletli ibadet duadır. Marifetullah hasıl olur. Allah duayı kabul ettikçe de muhabbetullah cuşa gelir. Cuşu huruşa gelir. Çünkü Rabbim elhamdülillah şunu istedim şunu da verdi. Bunu istedim bunu da verdi. Duaları kabul ediyor diye bir sevinç, bir ferah efendim bir şey insanın halini değiştirir. Evet. Hadis-i şerifler 3 olsun diye bir hadis-i şerif daha okuyorum. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne ehle cenneti le yetera evlel furafe fil cenneti kema terevnel kevakide fil sema. Efendim cennet ehlinin biliyorsunuz bazı mübareklerine çok müstesna köşkler verilecek. Bu köşklere gurfe, gurek deniliyor. Ayet-i kerimelerde bunlar geçiyor. Bunları cennet ehli nasıl seyredecekler diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl görecekler? Sizin yeryüzünden göğe doğru baktığınız zaman parlak, inci gibi parlayan yıldızları, parlak yıldızları gördüğünüz gibi, biz de böyle açık havalarda çok seviyoruz yıldızları incelemeyi, arkadaşlarla biliyoruz. İşte şu efendim, şu yıldız, bu yıldız diye bazıları çok parlak görünüyor. İşte öyle parlak yıldızları görür gibi bu mübarek insanları, o köşklere sahip o mübarek insanları cennetteki aşağıdan öyle seyredecekler, uzaklardan pırıl pırıl nurları parlıyor. Çünkü herkesin tabi mülkü bu yeryüzü, bu gökler kadar çok olacak. Öyle onların parıltısını uzaktan seyredecekler. Allah Teala Hazretleri bizi cennete girenlerden eylesin. Azabından korunmuş, kurtulmuş, azat olmuş olanlardan eylesin. Cennette yüksek makamlar ihsan eylesin. Bu gurafı cennet, cennet gurfelerine sahip olan kullarından eylesin. Mükafatlarını erenlerden rızasını kazanıp iki çağında aziz ve bahtiyar olanlardan eylesin. Hep bunun için çalışmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için. Bunun yolunda Resulullah'a sımsıkı sarılmak ve ona efendim malı, eli, ehli, ailesi mukabilinde onları feda edecek ve öyle görecek bile olsa o kadar aşık olmak lazım. O sevgili Cenab-ı Hak tattırsın. Sevgili kulu eylesin, iki cihanın saadetine nail eylesin cümlenizi. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.